राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2054 6 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कैसे कैसे जीव आता है कैसे जाता है इस विषय में बताया है कि ये ऊपर लोगों में जाता है। तीन गति बताई, ऊर्ध्व गति, मध्य गति, अधो गति। इनमें गए हुए ऊपर के जान लोगों में जा गए हैं, वो पहले आकाश में आते हैं, फिर वायु में आते हैं, फिर वर्षा में आते हैं, वर्षा की बूंदों में आकर के फिर धान में आते हैं, धान में आकर के जीव पुरुष में आता है, पुरुष में आकर के स्त्री में जाता है। ये तो कहते हैं उस प्राण होता है, वो प्राणी है, इस तरह से आता है। प्राणी का वर्णन शेठ जी की वाणी में तत्व चिंतन दूसरे भाग में एक लेख है, जो भी अभी सातों भाग साथ में छपे हैं उसके दूसरे भाग में, लेकिन लेख का नाम याद नहीं है मेरे को, उसमें लिखा है खूब विस्तार से अच्छी तरह से। और मेरे कहने का काम पड़े कई बार कि जीव कैसे गति बदलता है। फोटो का मैंने दृष्टांत दिया है, इस तरह से फोटो की तरह आता है, उसे विचन किया है कई बार यही वर्षो में। ये डॉक्टर परीक्षा करते हैं कि उसमें जीव आता है, जीव आता है, कोई गति मन में जीव आता है। ऐसी बात नहीं, जीव पहले से ही आता है, धान में आता है। मैंने तो ये बताया है कि धान में आकर के पुरुष में आता है, और कहीं खाद्य में आता है, कहीं जल में आता है, कहीं वायु के द्वारा आता है। जैसे ये आकाशवाणी का शब्द जिसमें नंबर लगा है उसी नंबर में वो बोलता है, इसी तरह से कुत्ते का प्राणी है, कुत्ता बनने वाला है, तो मरने के समय कुत्ता बनना है सूक्ष्म, वो होकर के फिर कुत्ते में जाता है वायु के द्वारा, जल के द्वारा, खाद्य के द्वारा कुत्ते में जाता है, फिर कुत्ते में आता है, फिर जन्मता है। हमारे देश विवेचन अपने किए वाखू आप लोगों के सामने मैंने कहा है, कई लोग सुने कई नहीं सुनते होंगे, सुना नहीं होगा। ये जो बात है कि जीव पीछे आता है, आता है जीव, तो जीव ही आता है। दूसरी बात, किसी के संतान नहीं होता है तो संतान क्यों नहीं हो रहा है, इस विषय में स्त्री का दोष है, पुरुष का दोष है, उन दोनों के वीर्य की परीक्षा करते हैं। उस परीक्षा में ये बताया गया कि ये जीव गर्भ पान कर जैसा धारण करने का है कि नहीं, तो उस वीर्य में चलते फिरते जीव देखते हैं। ये डॉक्टर लोग देखते हैं, ये जानते हैं, ये थोड़ी पूछ वाला ऐसा जीव होता है, छोटा छोटा दूरबीन से दिखता है, लोग दौड़ते हैं। तीन तरह के जीव होते हैं, एक दौड़ते हैं, एक थोड़े हिलते हैं, थोड़े थोड़े हिलते हैं, ऐसे ऐसे जीव होते हैं सब जीव। और संतों की वाणी में आता है कि लाखों जीव होते हैं, ये कहते करोड़ों जीव होते हैं, डॉक्टर कहते करोड़ों जीव। मनोहरदास जी भगवान ने लिखा है, एक बार भोग हुए जीव होते 9 लाख, एक बार स्टेशन करता है तो 9 लाख जीवों की हत्या होती है, 9 लाख जीव होते हैं उसमें। वो एक दो तो चिपकते हैं, दूसरे नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं सभी। इस बात थे यहाँ 12 बच्चे हुए एक साथ में। ये प्रकृति जब आप विभुद्ध काम करते हो तो प्रकृति करती, एक साथ में 9 बच्चे हुए आपके, उसमें नहीं बच्चे करोड़ों लाखों उसमें होते थे, 9 लाख जीव होते हैं एक बार में। और वो ये कहते हैं और ज्यादा होते हैं, ये तो एक बार भगवे 9 लाख। मनोदार नारी तजी गोर खरी शाख, ये गोरनाथ जी का है कि 9 लाख जीव होते हैं एक बार में, एक बार पुरुष करता श्रम जिसमें 9 लाख जीव होते हैं। अब 9 लाख जीव होते हैं क्या, उसे जीव है ही नहीं, समाज ले रहा है, उस देश में जान ले रहा है, उस देश में ये बात हुई है। अपना देश तो धार्मिक है, जानने वाला है, पर उसमें नहीं मानते। मेरे को तो कहते हैं लोग स्वामी समझते नहीं, मेरे को भेषम समझते हैं, कई समझदार भी समझते हैं, सब तरह की बात है, पर कई कहते समझते नहीं, स्वामी को पता नहीं है। भाई शास्त्रों में ऐसी बात आई है, हत्या इसकी बताई है, चार महाहत्या बताई, महापाप चार, मदिरापान, गुरु पत्नी गमन और सोना चांदी रत्न आदि की चोरी और ब्रह्म हत्या। ये चार ब्रह्म हत्या के समान है। और यज पराक्रम ब्रह्म हत्या या द्विगुणी गर्भपात है, गर्भपात में दोगुनी हत्या होती है, एक ब्रह्म हत्या की है, दो ब्रह्म हत्या होती है इसमें, मानो महापाप से दूसरा महापाप होता है। तीसरी बात, कपिल देव जी महाराज ने अपने माता को ज्ञान दिया है, वहां पर ऋषि कहा है, ऋषि गर्भस्थ बालक होता है उसको 100 जन्म की बात याद होती है, 100 जन्म में मैंने क्या क्या किया, और भगवान से प्रार्थना करता है कि अगर मैं नहीं करूंगा ऐसा पाप, 100 जन्मों की याद होती है, तो ऋषि नाम दिया उसका, ऋषि रुवाच, ऋषि बनता है, उस ऋषि की हत्या है, महान ऋषि महापुरुष होते हैं तत्व के जीवन मुक्त, उनकी हत्या है वो, क्योंकि उस समय ऋषि संज्ञा है उसकी, उसकी हत्या इतनी बड़ी हत्या होती है हमारे शास्त्र में। तीसरी बात, चौथी बात, एक बात सुनो आप लोग, मैंने भाई बहनों से कहा, भाइयों से कहा कि आप संयम रखो, तो कहते हम संयम रख नहीं सकते, असमर्थ है, इस वास्ते ये करना पड़ता है, हम असमर्थ है, तो ये कोई धर्म होता है, असमर्थ होता है वो, और असमर्थ हो आप जिसके बिना रह नहीं सकते, वो सुख जिसने दिया, गर्भ में प्राणी आया तो माँ बाप को वो सुख दिया कि जिस सुख के बिना वे रह नहीं सकते, इतना दुर्लभ सुख जिसने दिया, और उसी की हत्या करना कितनी कृतज्ञता है, क्या सोचे, जिसने सुख दिया उसको जीने में नहीं देना, उनकी रक्षा करो, उनका उपकार करो, कितना तुम्हारे सुख दिया है उसका प्रत्युपकार करना चाहिए, और उसी उधर जीने में हत्या ही कर देना, कितना महाघोर पाप है, आपने मुझे सोचो जरा, जरूर कोई भी हमारा उपकार करे तो उसको उपकार करना चाहिए, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते वो सुख दे करके गर्भ में आया बालक, वो आपको वो सुख दिया है गर्भ में आते हुए, ऐसे सुख देने वाले को दुख देना दूर है, पर माती देना खत्म ही कर देना उसको, कितनी हत्या है, महान हत्या है, मेरी पुस्तक लिखी हुई वो देखो, देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम, वो पुस्तक दे दो, महापुरुष से बचो, मातृ हत्या, वो बच्ची है ना, बच्ची वो मातृशक्ति है, माँ की हत्या, स्त्री की हत्या वो बहुत है, बालक और स्त्री की हत्या का बहुत पाप बताया है रामायण में आया है, भाई बालक की हत्या करते जब पाप लगे मेरे को, भरजी ने मना कहा, तो बालक ने स्त्री की हत्या बहुत पाप माने है, और बालक ने हत्या, बालक और स्त्री दोनों है उसमें, बच्ची है और माँ है, वो मातृशक्ति है, ये मातृशक्ति है, ये मातृशक्ति किसी सबकी, पुरुषों की नहीं, पुरुषों की स्त्रियों की सबकी माँ यही है, ये माँ वो बालक माँ है जो माँ बनने वाली है, उसका नाश कर देना, मातृशक्ति की हत्या कर देना बड़ा भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है, मेरे को कई कहते हैं क्यों कहो, समुद्र 1925 में सिद्ध चातुर्मास था, तो मेरे उषादों ने कहा ये तो काम गृहस्थों का है, तुम क्यों कहो, वो गृहस्थी हुई रहेगा तो किसको सुनाएंगे, मुसलमान सुनाएंगे, ईसाई सुनेंगे, हमारी बात हिंदू ही सुनेंगे, दूसरी बात कहेगा अपने स्वामी जी क्यों कहे ऐसा, जब मेरा काम है कि जीव का उद्धार कैसे हो, जीव का कल्याण कैसे हो, इस विषय में मेरे बोलने का अधिकार आप लोगों ने दिया है, गुरुजनों ने भी कहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ, तो उद्धार कल्याण हो जाए उसमें नरकों में जाने से रोकना क्या मेरा काम नहीं है, आप जरा सोचो, जब जीव का कल्याण हो ये बात कहने का मेरे को अधिकार दिया, तो आपको नरकों में जाते हुए रोकना मेरा अधिकार हुआ कि नहीं, बोलो, महान पाप करके महान हत्या करके महान दुख में जा रहे हो, उसे रोकने का मेरा काम है कि नहीं, क्यों बोलते हैं स्वामी जी, आप गए मेरे सबका कल्याण हो यार, महापतन न हो इस वास्ते, तो ये कहने का अधिकार है, हमारे सज्जन भी कही, हमारे साधु भी यही कहते हैं कि स्वामी जी क्यों कहे, बार बार क्यों कहे, मेरे को दुख होता है, क्या कहूँ मैं। आप लोग महान पाप में जाकर महान नरकों में जा रहे हैं, महान दुखों में जा रहे हो, उसमें क्या करूँ, मेरा बस नहीं चलता। तो मैं रो तो रोता हूँ मैं, ये मेरा रोना है कि तुम मत जाओ नरकों में, बड़े भारी पापों को मर के महान दुख में क्यों जा रहे हो, बचो। बहुत लोग कहते हैं तुम्हें साधु तो नहीं है, तुम ही कहते हो। अब नहीं कह रहे, उनकी मर्जी है, साधु काम तो उद्धार करने का है, इस वास्ते कहने का मेरा हक लगता है, अपना अधिकार दिया बोलने का, इस वास्ते कहता हूँ। तो पहले ज्यादा कहता था, मेरे को बहुत दबाया कि मत कहो मत कहो मत कहो, तो मैं बहुत कम कहता हूँ, पर फिर भी मन में आती है, करूँ क्या मैं, मेरे रहा नहीं जाता, इस वास्ते कह देता हूँ। कृपा करो, अरे बहना सुनी विचार करे, इस बात को रोके तो रोक सकती है। अरे गर्भपात करने से कितने कितने रोग हुए हैं उनकी लिस्ट है। हमारी वो बहन आई है ना सुंदर भाई, उसने रजिस्टर लिखा है, और 300 होगा कितने स्त्रियों में क्या क्या रोग हुआ है, नाम सहित पता सहित किसी कितना रोग हुआ है। ऐसा ऐसा खून गिरता है जो महीने महीने दूसरा खून लेना पड़ता है, नहीं तो मर जाए वो। ये गर्भपात करने से हुआ है, कमर में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, दर्द होता है, बहुत बीमारी होती है, कई स्त्रियां मर गई गर्भपात करते हुए, स्त्रियों की मर गई। परंतु महाराज आपने कमर कसी का बल पैसे हो जाओ में पाप करना, 100 रुपया लगाता है, 100 रुपया देना अपने पाप करना, पैसे खर्च करना, प्राणों की बात खर्च करती है पाप करना, क्या आपने वोट देगा ये भगवान जय राम राम राम राम। इसमें और डॉक्टरों ने एक बात बतलाई है कि जो गर्भपात करवाती हैं उन स्त्रियों में मानसिक अवसाद की बीमारी हो जाती है, क्योंकि अचानक शरीर में से एक जीवित प्राणी को जब निकाल के फेंक देते हैं, तो चाहे वो अपनी इच्छा से भी करवाए तो भी उसको दिमाग पर एक इतना भारी बुरा असर पड़ता है कि उससे इसने लिखा है कि सेवरल वोमेन सफर साइकोलॉजिकल डिप्रेशन एंड ड्यू टू सडन टर्मिनेशन ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल ग्रोथ सेवरल वोमेन सफर फ्रॉम डिप्रेशन। कि अगर किसी भी प्राकृतिक विकास को यदि हम रोक दें प्रकृति के विरुद्ध में, तो ऐसी एक प्रक्रिया है कि उससे मस्तिष्क में जाकर के और रोग पकड़ लेगा, और इट विल लीड टू फिजिकल नर्वसनेस, शरीर में एकदम से कमजोरी आ जाएगी, और कई तरह के प्रदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, मतलब श्वेत प्रदर, श्वेत और रक्त प्रदर, केवल रक्त प्रदर, इस तरह की बीमारियां उसमें हो जाएगी। और लिखा है कि 3 में से 1 वो सदा के लिए बांझ हो जाएगी, 3 में से 1 यदि 3 स्त्रियां गर्भपात करवाती है तो 1 में बांझ बना जाएगा, इनफर्टिलिटी एंड तरह तरह के अंदर जो है वो संक्रमण हो जाएंगे, इन्फेक्शन जैसे आती है कई स्त्रियां की, हमारे तो रस्सी गिरती है, हमारे तो खून गिरता है, तो ये संक्रमण के कारण, विच विल हर्ट देयर लाइफ, उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, और उनके जो है स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। स्टडी शोज दैट 30% ऑफ द वोमेन बिकम एग्रेसिव, उन्होंने एक अध्ययन किया है कि 100 में से 30 स्त्रियां हैं वो क्रोध से ग्रसित हो जाती है, इतने ज्यादा क्रोधित होने लगती है, चिड़चिड़ापन, एग्रेसिव एंड सुसाइडल, और आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है 30% औरतों में। वो मालूम नहीं है क्यों आत्महत्या की मेरी इच्छा हो रही है, लेकिन उनकी इच्छा होती है, मारा है किसी को। When the first pregnancy was terminated, ये जो उन्होंने जो जांच करी थी, ये पहली जो गर्भस्थ शिशु था उन लोगों में ये जांच करी थी, पहला ही बच्चा हुआ, बोले नहीं अभी नहीं चाहिए, जल्दी हो गया, बाद में पैदा होगा तब अब रखेंगे, तो उसमें से 3 में से 1 को तो बच्चा ही पैदा नहीं हुआ, और बाकी लोगों को ये बीमारियां हुई, ये उन्होंने जांच का निष्कर्ष निकाला डॉक्टरों ने। देखो अपने जीवन में एक औरत एक बार ही गर्भपात करा सकती है या कई बार करा सकती है? हाँ, हमारे ध्यान में है 3-3, 4-4 बार करे हुए, तो मेरे पता ना, मेरे ऊपर मेरे को पता है, मेरे को क्या स्थिति, मैंने 3 बार किया। हाँ, वो हमको ही मालूम, मेरे को कहा घर पार के भिक्षा नहीं लेता, तो मैंने 3 बार कराया। खुद ने कहा। जैसे एक भगवान करे उसे घर की भिक्षा मेरे को मिलती हो, देता है तो मेरे साथ विश्वासघात करता है। तुम सुन लो उसको कान खोल करके, मैं तो अनजान हूँ, पर मेरे को जो गर्भपात किए हुए घर की भिक्षा देता है मेरे साथ विश्वासघात करता है, महापाप होगा महापाप। मैं बिल्कुल निरपराधी हूँ, मेरे निरपराधी के साथ विश्वासघात, अपराधी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। शस्त्र भी चलाए तो कहते हैं शस्त्र लाता हूँ, उसको चेतन करना चाहिए मैं बिल्कुल निरपराध, उसके साथ आप विश्वासघात करते हो कितना पाप होगा। ऐसे समझ में विषय तो पुण्य जैसी, पुण्य बड़ा भारी पाप होगा, मामूली पाप नहीं होगा। मेरे साथ विश्वासघात करो, मैंने क्या आपका अपराध किया जो मेरे साथ इतना आप घात करते हो मेरी, उसे कोई भी भिक्षा मत देना। कहते हैं मैं तो पानी भी नहीं पाऊंगा महाराज, आपको पानी पियोगे मैं नहीं पाऊंगी, ऐसी हत्या मैं आपके साथ नहीं करूंगी, ऐसा आपको करना चाहिए। अरे कोई करता है तो उनको मना करना चाहिए कि स्वामी जी के साथ विश्वासघात मत करो, इतनी मेरी रक्षा करो, आप लोगों से कहना मेरी रक्षा करो। कितना भारी पाप है, पाप महान पाप। और कई बातें हैं मेरे को एकदम याद नहीं आती है, पर लिखी है देखो, आप पुस्तक देखो वर्तमान दशा और इसका परिणाम। मातृ हत्या, बच्चे को मार देना कितना है, और वंश नष्ट हो जाएगा। अभी महाराज वहाँ दिलचस्प बात है, वहाँ मैंने व्याख्यान दिया था, उन्होंने बोले कि 50 तो लड़कियां हैं 100 लड़का, 65 तो लड़के हैं, 35 लड़कियां हैं। ये तो जैसलमेर, दिलचस्प ये बोले, ये तो जैसलमेर की बात है कई महीनों पहले, उसके बाद में तो बहुत ज्यादा हो गया है। दूसरा समय दूना बताया, दूना पुरुष है आधी स्त्रियां है, तो इतनी संख्या घटेगी कि नहीं, अपना वंश नष्ट होता क्या करेगा बताओ। और एक दो बात याद आई थी, भूल गया, बहुत मार्मिक बात ही भूल गया। आप उसके साथ अत्याचार करते हो, बड़ा भारी पाप करते हो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, महान पाप से बचो सज्जनों, बचो। कई पुरुष तंग करते हैं उन स्त्रियों को, कहते गर्भपात करो, वो स्त्री कहती है कि मैं पालन कर लूंगा, ऐसे मेरे पास आई है, मैं जानता हूँ। संख्या कम हो जाएगी, ऐसा संख्या तो कम हो ही जाएगी, अरे मुसलमान की संख्या बढ़ती है। ठिकाना है मेरे पास 23 बच्चा बच्ची है, 160 बच्चा बच्ची है, उसे तो शिकार नहीं आया है, 120 है जिसमें एक मर गया, 19 है मुसलमानों के, 60-60 एक। और उनका कल एक विचित्र बात मिली, उनके तुम इन बच्चों को कैसे पालन करते हो कि 5-7 बाल हो जाता है तो पात्र ले घूमता है तो 4-5 रुपया लिया था रोजी नहीं। छोरे मांगते हैं दुनिया से, उनमें पैसे 4-4, 5-5 रुपया रोजाना छोरे ले आते हैं, इस बारे से हमारे पालन हो जाता है उनसे। अकल ही सुनी बात, 5-7 वर्ष हो जाए मांगने वाले को चला गया, पैसा दो पैसा दे, 4-5 रुपया लिया हो रहे, वो अब क्या कमी रहेगी। हिंदुओं की संख्या घटेगी, हिंदुओं की संख्या घटती है, घटती जाती है, और वो संख्या बढ़ेगी। आपकी लड़कियों को ले जाते हैं, आज भी लड़कियों को ले जाते हैं छीन करके, खरीद करके ले जाते हैं, विदेश के मुसलमान आज की लड़कियों को खरीद कर ले जाते हैं। एक भाई ने अपनी बहन को बेच दिया, मेरे पास समाचार आया है, 1000 रुपया दे करके सोरियों खरीद लेते हैं, तो वे तो सृष्टि क्यों बढ़ा रहे हैं, लड़कियों घटा रहे हैं। भाई बहन को भेज देता, माँ बाप बेटी को भेज देते, रुपया आ गया रुपयों के बदले में, भाई तो मार देते हैं, नहीं मर तो भेज देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये आपकी प्रवृत्ति चल रही है, आपके धर्मों का नाश करेंगे, आप मंदिरों का नाश करेंगे, आपके पुस्तकों को जलाएंगे, उसी को आप वृद्धि कर रहे हो। लोगों की दृष्टि से क्या दशा होगी, कड़ा मानते हो नहीं, कहते स्वामी जी को क्या पता बच्चा भेजो पालन करना पड़ता है। अब आपका तो पालन किया किसी ने, मेरा भी पालन किया किसी, तो आए हम, अगर मैं बच्चा गिरा ही दिया गया होता तो आ तो आपके सामने, कौन उसके सामने कैसे आएगा पता है, दुष्ट आएगा सज्जन आएगा संत आएगा, साधु कौन बनेगा, हम दो एक हमारे एक, हम दो हमारे दो, अब दो हो तो माँ बाप की सेवा करें। मेरे पास शिकायत आई है गांव में बच्चे मर गए, माँ बाप टूटे हैं, पानी पाने वाला नहीं है, मरने के दाव पर है नहीं, दो पद बंद कर दो, मर जाएंगे तो कौन सेवा करेगा, कौन फैक्ट्री खोलेगा, कौन विदेशों से व्यापार करेगा, कौन धार्मिक काम करेगा, कौन फौज में भर्ती होगा, फौज में ज्यादा हुई फौज में भर्ती हो गई, जन दंगा हो गई आकर फिर हिंदुओं को मारेंगे, पहले मुसलमान मारेंगे फिर वो मुसलमान फौज आएगी वो मारेगी, क्यों फौज में भर्ती कौन होगा, हिंदू तो रहते थोड़े। पुस्तक मेरी पढ़ो, कई बातें लिखी हुई। दक्षिण में आप पधारे थे, एक माँ ने कहा कि महाराज दो बच्चे थे, एक वो पागल कुत्ता खा गया जो मर गया, तो अब आप आशीर्वाद हो ये नहीं मरे, अब घर में खान तो बंद कर दी, अब मरे नहीं, पागल कुत्ते से मरा नहीं, वो तो मर गया तो क्या पता है, अब एक आशीर्वाद दे तो जीता रहे। ये दशा हो रही है, व्यवहार में आपके बड़ी भारी हानि हो रही है, परंतु फिर क्या जाने क्या भूत चला है, लाइन लगी है लाइन के, मेरा गिराओ मेरा गिराओ, ये लाइन लगी इसलिए भाई फिर पर समझ रहे हैं। डॉक्टर गिराने लगे तो रीस करते हैं, मेरे को तो हरिप्रसाद जी ने कहा था कि आप कानून विरुद्ध चलते हो, राज के विरुद्ध, राजद्रोही हो, आप वो कैद कर देंगे, तो ये कर देंगे तो कर देंगे, तुम ऐसे बोलते हो, ये तो राज की कानून है, जब उन्होंने कहा कानून बन जाएगी तो क्या करोगे, अभी कानून नहीं बनी, अभी तो गए कानून बन गई, ये चीन में कानून बन गई बताते हैं, बच्चा ज्यादा हो जाए तो दंड देंगे, गर्भ गिराएंगे तो ठीक है नहीं तो दंड होगा, बच्चा पैदा हो जाएगा तो राज से कानून बन गया, गिराना ही पड़ेगा। एक बेचारी थी वो भाग गई वहां से, चीन चीन देश छोड़ कर भाग गई, ऐसे अत्याचार हो रहा है कि इस्लाम धर्म हमारा जो ये इस्लाम नहीं, अंग्रेजों का ईसाई धर्म क्रिश्चियन वो हमारे विरुद्ध करता है, हमारे जबरदस्ती की जाती है, बेचारी भागी वहां से, धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं, पोप है वो, ये मदर टेरेसा जग विरुद्ध जोर से कह रही है, जिसका बड़ा मान है, शेर की प्रशंसा करते थे, शेर जी गए कोड़ी खाने में, तो मैं मदरसा कहती ये हम सब बच्चे हमारे बच्चे में पालन करती हूँ, शेर जी ने कहा कि धन्य है वो ऐसी कृपा करती है, ईसाई है वो, ईसाई में सब सबको बच्चा समझ करके सबकी रक्षा करती है, शेर जी ने प्रशंसा करी थी। टेरेसा वो भी बिल्कुल विरुद्ध है, इसके अच्छे अच्छे आचार्य विरुद्ध है, पोप इसके विरुद्ध है, उन्होंने बात भी सब नहीं मानते, धर्माचार्य कोई साथ साहित्य हो सब आचार्य इसके विरुद्ध है, बोलने में बहुत कम साधु बोलते हैं, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, हमने तो भाई भगवान में लगो, हत्या से बचो, पापों से बचो, खान पान में शुद्धि लाओ, अंग्रेजों को आज्ञा दे दी, अंग्रेजों ने हुक्म दे दिया, सरकार ने तो अंग्रेजों को हुक्म दे दिया कि तुम कसाई खाना खोलो, परंतु हाई कोर्ट ने मना कर दिया तो बंद हुआ है, अभी अभी वर्तमान की बात है, कसाई खाना खोलो, अपने हिंदू तो बोलते ही है, अब अंग्रेजों ने कहा तुम कसाई खाना खोलो, जीवों को मारो हत्या करो, हाईकोर्ट ने कहा नहीं हत्या करने कोई आगे नहीं, बंद कर दिया, ये आज दशा है, क्या दशा होगी देश की, धर्म की क्या दशा होगी, कौन धर्म मानेगा आज तक, आप लोग इसमें अब संस्कृत पढ़े हुए महाराज, एक जयपुर में एक आदमी आया हो संस्कृत पढ़ने जानने वाला परीक्षा करने के लिए, ये जयराम दास जी परीक्षा करी जादू की है जी, नहीं जयपुर में आया आदमी, वो परीक्षा करी, वो इंद्र वरुण भव रुद्र रुद्र लंबा सूत्र पूछा, वो नहीं आया और सब बता दिया, चुपके से भाग गए फिर सभा में से कि मेरे को पूछ लेगा, अपने नेपाल में गया पंडितों ने वाक्य बदली पूछा, दाखिल की बात नहीं पूछी, कारण क्या याद नहीं है खुद को, डरते हैं कि पोल निकल जाएगी, वाक्य बड़ी मुश्किल होती है, दो बार होते भी वाक्य बड़ी मत कर। बहुत कच्चा ये संस्कृत पढ़ने का है। अब इतने आदमी है, कोई व्याकरण जानने वाला है भाई? व्याकरण जानने वाला, संस्कृत व्याकरण जानने वाला कोई भाई बताओ? संस्कृत व्याकरण जानने वाला, लोगों में जानने वाला, वहां भी अपने अयोध्या में भी कोई आवे परीक्षा करे? आप नहीं बोले, आप नहीं परीक्षा करे, आवे तो कोई आओ भाई, हमारी जरूरत है, हमारे यहाँ बैठा उसे जाकर परीक्षा ले रहे। हम परीक्षा लेवे तो कहते स्वामी जो अपने मिले हुए हैं वो पूछते हैं, तुम परीक्षा लो, आओ भी कोई ये बात है। पढ़ाई करते नहीं, पढ़े हुए भी कच्चा ही है, सर्टिफिकेट की तरफ है, अंग्रेजी में ही होगी, हिंदी में ही होगी, संस्कृत में ही होगी, ऐसी